ินดีต้อนรับสู่สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยข้าพเจ้าพระไพบูลย์มาพบกับท่านผู้ฟังอีกวาระหนึ่งโดยในทุกๆวันพุธเราก็จะนำคำถามข้อสงสัยของท่านผู้ฟังนำมาตอบให้เพราะอันนี้เป็นข้อปฏิบัติอันหนึ่งสำหรับผู้ที่จะเกิดปัญญาท่านพระเจ้าได้เคยตรัสถึงบุคคลที่จะเป็นผู้มีปัญญามากเนี่ยก็เพราะได้เข้าไปหาสมณะแล้วก็ไต่ถามว่าเอ๊ะอะไรเป็นกุศลอะไรเป็นอกุศลอะไรควรเสพอะไรไม่ควรเสพอะไรทำแล้วมันจะไม่ดีอะไรทำแล้วมันจะดีข้อปฏิบัติอันเนี้ยจะเป็นสิ่งที่ทำให้เราเกิดปัญญาเพราะฉะนั้นในช่วงของวันพุธเนี่ยข้าพเจ้าก็จึงเปิดโอกาสให้ท่านฟังได้สอบถามคำถามเป็นช่วงที่ตามใจท่านละในวันอื่นๆวันจันทร์วันอังคารวันพฤหัสวันศุกร์อันนี้เป็นการตามใจตัวข้าพเจ้าข้าพเจ้าอยากจะเอาเรื่องอะไรมาเล่ามาพูดให้ท่านผู้ฟังฟังสิ่งใดยังไม่เคยได้ฟังก็มาให้ฟังกันเราก็ทำหน้าที่ในการที่จะทำสิ่งที่ได้ฟังนั้นให้แจ่มแจ้งโดยการที่นำธรรมะมาบอกต่อแต่อย่างหนึ่งที่ต้องทำความเข้าใจในเรื่องของคำสอนของพระพุทธเจ้าเนี่ยก็คือว่าผู้สอนในเรื่องของธรรมะเนี่ยมีอยู่คนเดียวนั่นคือสมณะโคดมนั่นเป็นพระศาสดาเป็นผู้ที่สอนมีคนเดียวจบนั่นมีคนเดียวคนอื่นสอนไม่ได้เพราะว่าความเชี่ยวชาญรู้ลึกล้ำลึกซึ้งในข้อมูลที่เป็นธรรมะมีความครบธรรมะเนี่ยไม่มีใครเกินสมณโคดมคือพระพุทธเจ้าของเราแต่ที่เป็นอย่างนั้นเพราะว่าพระองค์ทรงเป็นธรรมราชาไม่มีใครเป็นธรรมราชาต่อจากพระพุทธเจ้าไม่มีไม่ได้ตั้งท่านพระสารีบุตรท่านพระสารีบุตรอยู่ในฐานะของราชทายาทก็จริงอยู่ในฐานะของผู้ที่จะขึ้นครองราชเป็นธรรมราชาแทนแต่ก็ไม่ได้เป็นเพราะว่าปรินิพพานไปก่อนอันนี้อาจจะเป็นเหตุผลส่วนหนึ่งอาจจะมีเหตุผลเรื่องอื่นอีกซึ่งเราไม่ทราบแต่ที่แน่ๆคือไม่ได้ตั้งใครมาเป็นธรรมราชาแทนแต่เพราะฉะนั้นไอ้ความที่เป็นราชาแห่งธรรมจึงมีคุณสมบัติในการที่สอนเป็นผู้ที่สามารถบอกสอนฝึกบุรุษที่สมควรฝึกได้ยังไม่มีใครยิ่งไปกว่าเพราะฉะนั้นสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าเนี่ยจึงไม่ได้มีหน้าที่สอนแต่จึงเป็นหน้าที่ที่จะนำมาบอกต่อเฉยๆดังนั้นการให้ท่านผู้ฟังมาฟังสิ่งที่ยังไม่เคยได้ฟังหรือทำสิ่งที่ได้ฟังให้แจ่มแจ้งเนี่ยไม่ใช่เป็นการที่จะมาสอนธรรมะหรืออะไรหรอกแต่จะเป็นแค่การที่นำข้อมูลมาบอกต่อในฐานะของความเป็นพระสงฆ์ในฐานะของผู้ปฏิบัติคนหนึ่งเพราะฉะนั้นการปฏิบัติเนี่ยจึงเป็นหน้าที่ของพระสงฆ์ด้วยเหมือนกันนะส่วนการที่เราจะเอาใครเป็นตัวอย่างในธรรมะในนี้ก็ต้องเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างนะเอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในเรื่องข้อวัดข้อปฏิบัติเอาพระองค์เป็นตัวอย่างในเรื่องของความรู้ความเรียนอันนี้ควรทำนะหรือว่าถ้าเรายกย่องครูบาอาจารย์ใครสักคนใดคนหนึ่งในที่ตั้งอยู่ในฐานะแห่งอาจารย์บุคคลที่เราจะมีหิริโอตปะตั้งไว้ในบุคคลผู้นั้นเราจะเอาบุคคลผู้นั้นเป็นตัวอย่างก็ได้แต่ที่แน่ๆก็จะต้องมีพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างอยู่คนหนึ่งนะในหลายๆบุคคลที่เราจะเอาเป็นตัวอย่างทำให้การปฏิบัติของเราเนี่ยมีความก้าวหน้าทั้งในเรื่องของข้อมูลที่เราทรงจำไว้เพื่อที่จะเป็นผู้ที่สั่งสมสุตตะทรงสุตตะใช้เป็นอาวุธในการที่จะปราบปรามกิเลสได้ทั้งจะดีในเรื่องของการปฏิบัติในจิตอันยิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องการทำสมาธิการพิจารณาการปล่อยวางศีลข้อวัดต่างๆก็จะสนับสนุนกันได้วันนี้ก็มีคำถามจากท่านผู้ฟังที่ส่งมาทางเว็บไซต์ของคุณที่ใช้นามว่าหม้อดินคุณหม้อดินถามมาเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์อยู่3ข้อเกี่ยวกับเรื่องข้อปฏิบัติอันดับแรกคือผ้ามัดเอวและผ้าอังสะที่มีมาแต่สมัยพุทธกาลหรือไม่ทำไมจึงไม่ได้บัญญัติเป็นบริการ8ทั้งที่มีความสำคัญเอาทีละส่วนในที่นี้พูดถึงผ้าอยู่2ผืนที่เรียกว่าผ้าประคตเอวนะครับผ้าประคตเอวเนี่ยจริงๆแล้วเป็นบริการแปดของพระนะประคตเอวก็เหมือนเข็มขัดของเราๆท่านๆนี่แหละไว้รัดเวลาที่รัดผ้านุ่งนะผ้านุ่งคือผ้าสบงนะต้องใส่เวลาที่เข้าไปในหมู่บ้านต้องใส่ประคตเอวอันนี้เป็นข้อบัญญัติมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลแล้วก็เป็นหนึ่งในบริการ8นะประคตเอวมีแน่นอนนะแล้วพระพุทธเจ้าก็มีด้วย เราสาวกทั้งหลายในสมัยพุทธกาลก็มีด้วยอันนี้คือผ้าประคตเอวนะเขาเรียกเป็นลักษณะเหมือนเข็มขัดนะที่ไม่ได้มีหัวมีอะไรอย่างนั้นแต่ว่าใช้เป็นเชือกมัดเอานะเป็นประคตเอวนั่นทำเป็นลักษณะของเข็มขัดอันนี้คือข้อที่1ผ้าผืนที่2ที่ถามมาในนี้ของคุณหม้อดินก็คือผ้าอังสะ แต่พระอังสะเนี่ยข้าพเจ้าก็ไปทำการค้นคว้ามาในวินัยปิฎกรวมถึงเรื่องของหนังสือวินัยมุกที่ภิกษุจะต้องเรียนในระดับนักธรรมโทนักธรรมเอกที่เรื่องเกี่ยวกับการห่มผ้าอะไรต่างๆคือในสมัยพุทธกาลเนี่ยผ้าอังสะเนี่ยไม่ได้มีในสมัยพุทธกาลแต่มีเขาเรียกว่าเป็นผ้าสังกัดชิกานั่นเป็นของภิกษุณีนั่นคือภิกษุณีเขาจะมีหน้าอกใช่ไหมเพราะฉะนั้นเขาจะต้องมีผ้าผืนหนึ่งที่รัดเอาไว้ระหว่างรักแร้ทั้งสองข้างนั่นผ้าผืนนี้ก็เรียกว่าสังกัดชิกานั่นเป็นของภิกษุณีก็เรียกเป็นประคตอกนั่นประคตเอวก็มีเพื่อที่จะรัดผ้าช่วงล่างใช่ไหมซึ่งทั้งผู้ชายและผู้หญิงภิกษุณีจะต้องมีนั่นประคตเอวตรงนี้ต้องมีแต่ในเรื่องของอกผู้ชายไม่จำเป็นต้องมาปิดอกตรงนี้ก็เลยมีก็เรียกว่าประคตอกแต่สำหรับภิกษุณีเรียกว่าสังกัจจิกานะโอบรักแร้เอาไว้ทั้งสองข้างทีนี้ในส่วนของอัตถกถาแล้วก็ดีกาแล้วก็อนุดีกาลงมาเนี่ยท่านเรียกประคตอกตรงนี้เรียกว่าอังสะพันธกังนะอังสะคำว่าอังสะจึงปรากฏมีใช้ตั้งแต่ตรงนั้นมานะอังสะพันธกังก็คือพันธะก็คือพันเอาไว้นะรอบของอย่างหนึ่งนะหรือว่าเรียกว่าอังสะวัฏฐนังนะนี้เป็นของที่เกี่ยวเนื่องกับบ่าเพราะนั้นก็จึงเห็นพระภิกษุสงฆ์ในปัจจุบันเนี่ยจะมีผ้าอังสะพาดบ่าไว้ในขณะที่ไม่ได้ห่มจีวรก็จะมีผ้าผืนหนึ่งที่พาดบ่าเพื่อที่จะปกปิดส่วนบนนะมันพัฒนามาจากตรงส่วนที่เรียกว่าเป็นประคตอกนะประคตอกก็จะไม่ได้พาดบ่านะจะรัดไว้ระหว่างรักแร้แต่จะรัดที่อกแต่ทีนี้พัฒนามาเป็นอังสะพันธกังนะแล้วก็อังสะวัฏฐนังหมายถึงการพาดบ่าด้วยเรื่องที่มาในเรื่องของอังสะเนี่ยก็มีมาในสมัยชั้นหลังคือชั้นดีกาดีกานี่ก็คือขยายอัตถกถาอีกทีหนึ่งนะกรรมของพระเจ้ามีต้นบัญญัติไว้ส่วนหนึ่งนะภิกษุในรุ่นพี่ๆในสมัยโบราณเขาก็ทำความเข้าใจความแจ่มแจ้งเขาก็เขียนเป็นอัตถกถาไว้นะอัตถกถาแล้วก็มีชั้นหลังๆต่อมาก็มาขยายอัตถกถาอีกทีหนึ่งก็เป็นดีกาขยายดีกาอีกทีหนึ่งก็เป็นอนุดีกาเพราะฉะนั้นอังสะพันธกังพวกนี้ที่มีคำว่าอังสะปรากฏใช้เนี่ยก็มาในชั้นหลังก็เรียกว่าชั้นดีกาและอนุดีกาเพราะนั้นก็จึงเห็นปรากฏว่าพระสงฆ์นี่ในประเทศไทยเนี่ยก็มีการใส่อังสะนะคือพาดไว้บนบ่าเพื่อที่จะปกปิดอวัยวะส่วนบนนะส่วนหน้าอกตรงนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้จะไม่ได้อยู่ในบริการ8นะผ้าอังสะตรงนี้เวลาพระจะใช้ผ้าผืนนี้ก็ใช้เป็นบริการทั่วๆไปนะใช้ได้หลายอย่างรัดอกก็ได้เป็นผ้าอังสะก็ได้คำถามที่2ของคุณมอดินก็ยังเกี่ยวกับเรื่องของพระสงฆ์ที่เกี่ยวกับการห่มจีวรนะว่าพระสงฆ์เนี่ยมีการห่มจีวรอยู่กี่แบบถ้าเรามาดูในเรื่องของการห่มจีวรในแรกๆเลยตั้งแต่สมัยพระเจ้าออกบวชใหม่ๆนะก็จะเอาผ้ามาพันๆไว้เฉยๆเหมือนกับเราที่เราเวลาเราหนาวเอาผ้ามาคลุมเอาไว้นะก็ลักษณะนั้นแค่นั้นเองนะอ้อมไปเอาผ้าอ้อมไปทางไหล่ซ้ายนะให้มันพอคลุมมันพอจะรัดกันอยู่ได้นะพอมีภิกษุมากขึ้นแล้วก็ไอ้พวกระเบียบแบบแผนตัวนี้ก็มีการทําให้รัดกุมมากขึ้นฉะนั้นครูบาอาจารย์เนี่ยท่านก็จะสังเกตดูว่าเอ๊ะพระพุทธรูปปางนี้มาตั้งแต่สมัยเป็นพันปีมาแล้วนะมีการห่มจีวรอย่างไรท่านก็จะสังเกตดูนะรวบรวมไว้เนี่ยก็มีการห่มผ้าอยู่ทั้งหมดตั้ง8แบบนะสําหรับพระสงฆ์ด้วยกันซึ่งไม่ว่าจะเป็นห่มดองห่มแหวกห่มคลุมห่มดองผ้าซ้ายห่มดองผ้าหน้าจีบชายม้วนลูกบวบห่มแบบมังกรโอ้หลายอย่างอันนี้เป็นเรื่องของพระสงฆ์เพราะฉะนั้นเวลาเราดูพระห่มผ้าเนี่ยประเด็นที่สำคัญเนี่ยไม่ได้อยู่ที่รูปแบบของการห่มว่าแบบไหนในแบบนี้แต่ประเด็นที่พระเจ้าบัญญัติเอาไว้ก็คือเวลาที่ไปไหนอยู่ในวัดห่มเฉวียงบ่าได้คือเปิดบ่าข้างหนึ่งได้นะข้อที่2เวลาเรานุ่งสบงนี่จะต้องปิดมณฑลนะปิดเขตนะคือปิดสะดือปิดแข้งนะปิดหัวเข่าก็ปิดสะดือที่ต้องปิดนะแล้วถ้าเข้าไปในบ้านต้องปิดหลุมคอด้วยถ้าเข้าไปในหมู่บ้านเพราะฉะนั้นพระที่เข้าไปในหมู่บ้านก็ต้องมีการนุ่งห่มในลักษณะที่ปิดหลุมคอสองข้างนะปิดสะดือแล้วก็ปิดเข่านั่นก็จึงออกมาเป็นรูปแบบอย่างที่เห็นในข้อที่3คุณมอดินก็ถามเกี่ยวกับเรื่องของการใช้สังฆตินะพระจะเห็นพระสงฆ์นะใช้สังฆติในเวลาที่มีงานพิธีแต่ทีนี้มีวันหนึ่งมีเพื่อนได้นิมนต์พระธุดงค์มาที่บ้านเห็นท่านพาดสังฆติที่บ่าด้วยก็เลยสงสัยว่ามีระเบียบการใช้สังฆติอย่างไรสังฆติเนี่ยเป็นผ้าผืนหนึ่งที่มีมาตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลจริงๆมี2ผืนเท่านั้นพระสงฆ์คือผ้านุ่งและผ้าห่มนะผ้านุ่งและผ้าห่ม ผ้านุ่งก็คือสบงสบงก็คือจะปิดอวัยวะช่วงล่างตั้งแต่สะดือจนถึงเข่าถึงแข้งไปตรงนั้นนี่เรียกว่าผ้าสบงภาษาบาลีเขาใช้ว่าอันตรวาสกังนั่นเป็นผ้านุ่งไปส่วนผ้าอีกผืนหนึ่งเป็นผ้าห่มผ้าห่มก็คือที่เราเห็นพระห่มผ้ากันเนี่ยเวลาอยู่ในวัดห่มผ้าไปก็จะห่มผ้าผืนนี้ภาษาบ้านๆเราก็เรียกว่าผ้าจีวรแต่จริงภาษาพระศัพท์บาลีเนี่ยก็จะใช้คำว่าอุตราสงฆ์ทีนี้ผ้าทั้งสองผืนเนี่ยมีในสมัยพุทธกาลมาตั้งแต่แรกเริ่มเดิมทีแต่เราก็มีครั้งหนึ่งพระเจ้าก็ไปนั่งสมาธิหรืออยู่ในที่หลีกเร้นแต่พระองค์เดียวนี่แหละกลับออกมาจากตรงนั้นก็มีความปรีดิตกว่าภิกษุในธรรมะในนี้กลัวความหนาวขี้หนาวลักษณะนั้นก็เลยอนุญาตให้มีผ้าอีกผืนหนึ่งนั่นเป็นผืนที่3เรียกว่าผ้าสังคตินี่เองนะสังคติเนี่ยเป็นชื่อทางการแต่ชื่อที่เราเรียกทั่วๆไปก็คือผ้าคลุมเพราะฉะนั้นพระก็จึงจะมีผ้านุ่งนะที่เป็นผืนข้างในนะนุ่งปิดบังอวัยวะช่วงล่างนะผ้าห่มนะห่มก็คือห่มทั้งตัวนะจะเปิดไหลจะปิดไหลก็แล้วแต่แล้วก็ผ้าคลุมนั่นคือสังคติไว้เพื่อป้องกันความหนาวไว้เพื่อที่จะสำหรับใช้ห่มไปในบ้านเพราะฉะนั้นภิกษุเนี่ยเวลาเข้าไปในหมู่บ้านนั้นจะต้องมีผ้า3ผืนนี้เสมอนะมีผ้า3ผืนนี้เสมอจะไม่มีไม่ได้นอกเสียจากอะไรนะคือพระเจ้าอนุญาตให้มีแค่2ผืนได้เวลาเข้าไปในหมู่บ้านนะอย่างกรณีที่คุณม่อดินเห็นพระไปในหมู่บ้านแล้วท่านก็จะต้องห่มผ้าไปในบ้านเนี่ยรับงานนิมนต์ในหมู่บ้านไปในบ้านเนี่ยก็ต้องมีผ้า3ผืนแน่นอนคือต้องเอาสังคติกับจีวรเนี่ยมาซ้อนกันแล้วก็ห่มไปห่มคลุมไปนะห่มคลุมก็คือห่มต้องปิดหลุมคอทั้ง2ข้างนะปิดสะดือปิดเข่าเนี่ยต้องเป็นลักษณะนี้ทีนี้การที่เอามาพาดบ่าเนี่ยก็เป็นมาในระยะหลังนะถ้าเราจะมีสังเกตเห็นการห่มอีกแบบนึงที่เรียกว่าห่มดองเนี่ยจะเอาสังคติมาพาดบ่าซึ่งจริงๆแล้วรูปแบบที่ถูกต้องตั้งแต่ในสมัยพุทธกาลก็คือห่มต้องปิดหลุมคอทั้งสองข้างแล้วก็เอาจีวรเนี่ยมาซ้อนสังคตินะเพื่อที่จะห่มไปเป็น2ชั้นไปอย่างนั้นทีนี้มีข้อที่ยกเว้นเกี่ยวกับการห่มผ้าเข้าบ้านสำหรับภิกษุที่จะไม่ต้องเอาสังคติไปด้วยก็ได้นั่นก็คือสังเกตดูว่าฝนมันจะตกนะหรือว่าไปสู่ฝั่งแม่น้ำหรือว่าเป็นผู้ที่ได้อานิสงส์ของกฐินแล้วก็ถ้าสังเกตว่าที่กุฏิเนี่ยมีที่ล็อกที่ผ้าอะไรเก็บผ้าอะไรก็สามารถที่จะไปแค่2ผืนได้นะไม่จะเป็นต้องเอาสังคติไปแต่ประเด็นผ้าสังคติเนี่ยจุดประสงค์ตั้งแต่ที่พระเจ้าบัญญัติไว้ตอนนั้นก็เพื่อที่จะไว้สําหรับคลุมนะเพื่อที่จะกันหนาวนี่คือจุดประสงค์เดิมแล้วก็มีบอกเพิ่มเติมถึงเรื่องการไปในหมู่บ้านจะต้องมีผ้าผืนนี้ไปด้วยในเรื่องการห่มจีวรของพระเนี่ยถ้าท่านผู้ฟังที่มีความสนใจในเรื่องนี้ก็สามารถหาอ่านได้นะจากหนังสือวินัยมุกเล่ม2นะโดยสมเด็จพระมหาสมณเจ้ากรมพระยาวชิรญาณบรรทัดพิมพ์โดยมหามกุฏราชวิทยาลัยสามารถซื้อได้ตามร้านหนังสือธรรมะทั่วไปแต่เป็นข้อมูลที่มีความลึกซึ้งอยู่มีความละเอียดรอบคอบอยู่หรือว่าอ่านได้จากหนังสือบทพระสิกขาวรรณนาก็มีเป็นหนังสือที่พระปฏิบัติหลายๆท่านก็ได้ศึกษามาซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ในครูบาอาจารย์ที่แต่งหนังสือเหล่านี้ก็เอามาจากในพระไตรปิฎกในเรื่องของในวินัยปิฎกซึ่งทีนี้ถ้าใครต้องการจะไปศึกษาพระไตรปิฎกนั้นก็ดีมากทีเดียวจะได้ข้อมูลหลายอย่างดังนั้นคือคำถามของคุณม่อดินที่ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของการห่มจีวรของพระเรื่องของพระต่างๆคำถามที่สองวันนี้นะคำถามที่สองมาจากภิกษุที่ใช้นามว่าอายุวัฒโกภิกษุเป็นพระที่บวชใหม่อยู่ที่อำเภอเมืองจังหวัดสมุทรปราการบอกว่าได้ฟังเขียนเป็นจดหมายเข้ามาบอกว่าได้ฟังรายการธรรมรับรุ่นแล้วก็มีข้อสงสัยอยู่สองเรื่องเรื่องแรกก็คือมีข้อความที่อยู่ในพระสูตรที่ชื่อว่าทักกินาวิพังสูตรที่บอกว่าในอนาคตเนี่ยจะมีภิกษุผู้มีผ้ากาสายะพันที่คอเป็นผู้ทุศีลมีบาปธรรมผู้ที่ให้ทานในภิกษุสงฆ์ประเภทนี้จะได้บุญหรือไม่นี่คือคำถามของท่านอายุวัฒโกภิกษุได้ไปดูในข้อมูลในพระสูตรนี้ท่านผู้ฟังได้ไปอ่านดูพระพุทธเจ้าก็ยืนยันในที่นั้นว่าได้บุญอยู่คือบุคคลที่จะควรที่จะสามารถที่จะรับทานได้และเกิดบุญได้เนี่ยไล่มาตามลำดับนะตั้งแต่สัตว์เดรัจฉานนะเราล้างจานนะกินอาหารเสร็จแล้วมีเศษอาหารเหลือติดอยู่ในอาหารเนี่ยล้างจานเสร็จแล้วก็เอาเทเศษน้ำล้างจานลงไปในบ่อน้ำต้มเพื่อหวังว่าตัวอะไรที่มันอยู่ในนั้นเนี่ยมันจะได้กินอาหารนี้เนี่ยด้วยจิตที่คิดจะให้มันตรงนี้ก็ได้บุญแล้วนะได้บุญแล้วนะได้บุญสูงขึ้นมาอีกก็ให้กับคนทุศีล ได้บุญดีขึ้นมาอีกก็ให้กับคนมีศีลได้บุญขึ้นไปอีกก็ได้ให้กับภิกษุหรือคนที่มีศีลมากขึ้นมากขึ้นได้บุญมากขึ้นไปอีกก็ให้กับพวกอริยบุคคลชั้นโสดาบันนะไปถึงสกทาคามีอนาคามีพระอรหันต์นะไล่ไปจนถึงพระเจ้าพุทธเจ้าพระพุทธเจ้านะพวกนี้จะได้บุญมากขึ้นไปตามลำดับตามลำดับเพราะฉะนั้นการให้ทานในภิกษุผู้ทุศีลเราก็ได้บุญเหมือนกันแต่ผลอานิสงส์ที่จะเกิดขึ้นนั้นก็จะได้ไม่เท่ากันกับบุคคลที่เป็นเนื้อนาจริงๆนะคือเป็นคนที่มีศีลจริงๆอย่างไรก็ตามเรื่องภิกษุผู้ทุศีลเนี่ยพระเจ้าก็แยกไว้ส่วนหนึ่งว่าเป็นผู้ที่ปฏิบัติยังไม่ดีไม่ชอบในบุคคลที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเนี่ยคืออย่างน้อยคุณต้องมีศีลครบในความเป็นภิกษุในความเป็นพระและบุคคลทุกเป็นลักษณะเนี้ยก็จะเป็นเนื้อนาบุญในเนื้อนาบุญเนี่ยหมายความว่าเปรียบเสมือนแปลงนาที่ดีเอาข้าวหวานไปนะก็จะขึ้นมาข้าวนี่ต้นใหญ่กอใหญ่แต่กอเยอะแต่ละต้นก็จะมีรวงข้าวมากแต่ละรวงข้าวที่มากนั้นข้าวก็เมล็ดโตเพราะฉะนั้นในหนึ่งเมล็ดที่คุณหวานลงไปเนี่ยก็จะได้ข้าวออกมาปริมาณมากถ้าเปรียบเทียบในตอนตรงกันข้ามกับเนื้อนาที่ไม่ดีนะเป็นดินที่เหนียวเป็นดินที่มีแกนมีหินอยู่เวลาหวานข้าวลงไปนะจำนวนเมล็ดที่โตขึ้นมานะก็ต้นเล็กนะแต่กอน้อยรวงข้าวที่ออกมานี่ก็มีข้าวไม่เยอะแต่ละเมล็ดนั่นก็เป็นเมล็ดรีบเนี่ยเพราะอาหารในดินมันมีน้อยอะไรที่มาเป็นตัวที่แทรกอยู่ในดินที่ทำให้เป็นเหมือนกับวัชพืชที่มาคอยแย่งอาหารบ้างหรือเหมือนกับไอ้ดินที่มันไม่มีแร่ธาตุไม่มีสารอาหารอย่างเงี้ยก็คือราคะโทสะโมหะแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะแทรกอยู่ในจิตมากเท่าไหร่บุคคลนั้นก็จะเป็นบุคคลที่ไม่ใช่เนื้อหนาแต่ถ้ามีราคะโทสะโมหะน้อยในจิตมีน้อยลงเท่าไหร่แล้วก็เปรียบเสมือนดินที่อุดมสมบูรณ์พร้อมที่จะทำการเกษตรเป็นเนื้อนาบุญเราบุญเราทานของเราใส่ลงไปในดินประเภทนี้ในเนื้อนาประเภทนี้ก็จะออกมาเป็นผลเป็นอานิสงส์ที่มากประเด็นตรงนี้เป็นเรื่องราวที่พระเจ้าได้อธิบายไว้ในทักขิณาวิพังคสูตรตรงนี้อีกเรื่องหนึ่งที่อายุวัตโกภิกษุในที่นี้ถามมาเกี่ยวกับเรื่องของราหูว่าราหูนั้นมีที่มาอย่างไรอันนี้ข้าพเจ้าตอบไม่ได้ว่าข้าพเจ้าไม่ทราบแต่ไม่ใช่ทุกเรื่องที่ท่านผู้ฟังถามมาเนี่ยข้าพเจ้าจะทราบหมดข้าพเจ้าก็จะทราบเฉพาะเรื่องราวที่มีอยู่ในพระไตรปิฎกและเรื่องราวที่พระเจ้าบอกเอาไว้เพราะว่าเวลาของข้าพเจ้าเนี่ยคิดว่ามีจำกัดท่านผู้ฟังตัวข้าพเจ้าเองคงอยู่ได้ไม่ถึง100ปีจากนี้ตอนนี้ก็จะ40แล้วเพราะฉะนั้นในช่วงเวลาที่ข้าพเจ้าเหลืออยู่เนี่ยเอาแค่ว่าเราศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหมดนะทั้งหมดนะทำการใคร่ควรพิจารณาเนี่ยไม่รู้เวลาจะพอหรือเปล่าแต่ศึกษาใคร่ครวญให้มันได้ผลอย่างดีมีความเข้าใจให้มากนี่เอาเรื่องอื่นที่ไม่ใช่คำสอนพระเจ้าเรายกไว้ก่อนนะเพราะว่ามันก็จะมีเรื่องนั้นเรื่องโน้นเรื่องนี้เยอะแยะมากมายที่คุณไปศึกษาได้วิธีการดูดวงดูโง่เฮงอะไรมากมายทิฏฐิ10ประการในสมัยพุทธกาลเขาก็มีการศึกษากันแต่เรื่องนั้นไม่ใช่เป็นเรื่องที่พระเจ้าจะไปศึกษาจะไปตอบคำถามหรือจะไปทำความสนใจเพราะว่าทุกอยู่เฉพาะหน้าเนี่ยมันมากมายอยู่พอแรงแล้วนะเรามาแก้ปัญหาตรงเรื่องของความทุกข์ดีกว่าว่าไอ้ทุกข์ที่อยู่เฉพาะหน้าเราเนี่ยเราจะแก้ยังไงซึ่งปัญหาเหตุที่ทำให้เกิดความทุกข์เนี่ยมันไม่ได้มาจากภายนอกไม่ได้มาจากราหูไม่ได้มาจากอินพรหมบันดาลไม่ได้มาจากพระเจ้าบันดาลให้มนุษย์มีความทุกข์แต่เหตุของความทุกข์มาจากภายในความรู้ตรงนี้ท่านผู้ฟังเป็นความรู้ที่เรียกว่าพลิกผันความรู้ในยุคสมัยพุทธกาลทีเดียวในที่ว่าเขาคิดว่าเหตุของความทุกข์มาจากพระเจ้าบันดาลคนนั้นคนนี้บันดาลอินพรหมบันดาลทำให้ฉันมีความทุกข์ให้ฉันมีความสุขเพราะฉะนั้นฉันต้องบูชาเขาทำอะไรสักอย่างใดอย่างหนึ่งให้เขาพอใจนะฉันจะได้มีความสุขแต่คิดว่าสุขเนี่ยคนอื่นบันดาลให้นะราหูนี่ก็อาจจะเป็นหนึ่งในนั้นหรือเปล่าไม่รู้ถึงบูชาราหูกันแต่สิ่งที่เราต้องทำตามฝั่งนะคือกำจัดตัณหาในจุดนี้นะตัณหาเป็นเหตุของความทุกข์นะคนที่มีตัณหาถูกอวิชชาครอบงำแล้วจึงนับถือสิ่งที่เป็นที่พึ่งผิดเอาต้นไม้บ้างภูเขาบ้างเป็นที่พึ่งนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันจะทำความเกษมไม่ได้เลยนั่นไม่ใช่ที่พึ่งอันสูงสุดสิ่งใดล่ะที่จะเป็นที่พึ่งอันสูงสุดจะทำความเกษมความรู้อริยสัจสี่เกิดขึ้นได้นั่นคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์แต่เรามาศึกษาคำสอนของพระพุทธเจ้าในเรื่องของธรรมให้เอาพระพุทธเจ้าเป็นตัวอย่างในเรื่องการศึกษาในเรื่องการทำความเปลี่ยนในเรื่องการตอบคำถามปัญญาอชิรภาพของพระองค์เนี่ยแล้วก็เอามาปฏิบัตินั่นคือสังฆสงฆ์คือข้อปฏิบัติที่เราจะทำให้เกิดขึ้นได้เราจะพ้นจากทุกข์ได้แต่เวลาในชาตินี้ไม่รู้จะพอเปล่านะแต่ละคนมีเวลาไม่เท่ากัน มากบ้างน้อยบ้างแต่ไม่เกินร้อยปีจากนี้นะไม่เกินร้อยปีจากนี้เพราะฉะนั้นคุณจะใช้เวลาที่เหลืออยู่อย่างไรคุณคิดว่าโลกเนี่ยหรือคนที่อยู่มาในภายหลังเนี่ยจะจำคุณในลักษณะใดแต่ถ้าเป็นพระพระพุทธเจ้าอย่างนี้เป็นต้นก็จำพระพุทธเจ้าในลักษณะโอ้โหเป็นผู้ที่รู้อริยสัจสี่นะคำถามอื่นๆพระพุทธเจ้าไม่ตอบนะเพราะถ้าตอบมันเป็นเรื่องนอกแนวไปไม่ได้ทำให้เกิดการประพฤติปฏิบัติเพราะฉะนั้นก็จะเลือกตอบเฉพาะเรื่องของอริยสัจสี่นะภิกษุนะควรจะถูกจดจำในเรื่องการปฏิบัติดีปฏิบัติชอบยังไงเรียกปฏิบัติดีปฏิบัติชอบคือปฏิบัติเรื่องของศีลสมาธิปัญญาปฏิบัติเรื่องของศีลจิตและปัญญานะให้มันเกิดดีมีมากขึ้นนะให้มีมากที่สุดนะนี่จะเป็นชื่อที่เรียกว่าผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบเพราะฉะนั้นการจะปฏิบัติตรงนี้ได้คุณก็ต้องศึกษาคำสอนของพระเจ้านะศึกษาคำสอนที่เป็นแก่นเป็นแท้ในเรื่องของวิมุตติเรื่องความหลุดพ้นเพราะฉะนั้นเรื่องอื่นๆที่จะมาเป็นเครื่องที่จะทำให้มันไปทางอื่นนะท่านฟังเช่นว่าสร้างพระพุทธรูปสร้างพระเครื่องพวกนี้ข้าพเจ้ามีเวลาน้อยตัวข้าพเจ้าเองเนี่ยก็เลยคิดว่าจะมาทุ่มเวลาในการศึกษาคำสอนของพระเจ้าเนี่ยให้มากขึ้นดีกว่าเพราะนี่คือศาสดาในคำสอนที่พระองค์ทิ้งไว้เนี่ยเป็นศาสดาแทนสมณโคดมนะตัวตอนนี้ตัวสมณโคดมเป็นไม่อยู่แล้วไม่อยู่แล้วนะไปแล้วท่านสีดินน้ำไฟลมของพระองค์แตกไปแล้วนะเหลือแต่คำสอนไว้เป็นศาสดาเพราะเรามาศึกษาคำสอนนี้ดีกว่านะศึกษาคำสอนตรงนี้ดีกว่าไปทำเรื่องอื่นเพราะมันจะเป็นเรื่องเสียเวลานะคือเวลาจำกัดนะท่านผู้ฟังนะความสามารถของแต่ละคนก็จำกัดนะเวลาที่มีอยู่ก็จำกัดเพราะในเรื่องของเวลาที่จำกัดความสามารถที่จำกัดเรามาทุ่มความสามารถทุ่มเวลาที่เราเหลืออยู่นี่ทุ่มเวลาที่เรามีอยู่นี่ทุ่มความสามารถที่เรามีอยู่นี้ในการที่จะมารู้อริยสัจในการที่จะพ้นจากความทุกข์ดีกว่านะครับพระเจ้าขอแนะนำอย่างนี้เพราะในเรื่องของราหูข้าพเจ้าก็ต้องขออภัยด้วยไม่สามารถตอบให้ได้โดยเฉพาะยิ่งภิกษุที่บวชใหม่เนี่ยจะบวชระยะสั้นก็ตามจะบวชระยะยาวก็ตามเนี่ยเวลาของท่านก็น้อยอยู่แล้วเพราะฉะนั้นท่านควรจะทุ่มเวลามาในการศึกษาด้วยการปฏิบัติในศึกษาเรื่องข้อมูลเอาไปปฏิบัติใช้งานศึกษาเรื่องข้อมูลไปปฏิบัติใช้งานตัวนี้คือการศึกษาด้วยการปฏิบัตินั่นคือสิกขาบทที่พระเจ้ามอบให้ไว้ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของศีลทำให้ละเอียดรอบคอบเรื่องของศีลก็มีเรื่องการพูดจาการรักษาข้อวัดปฏิบัติต่างๆในเวลาเราน้อยในความสามารถเราก็จำกัดเพราะเราควรจะทำให้มันเต็มที่ทำให้ยิ่งเพราะฉะนั้นในเรื่องของราหูอันนี้ก็ขออภัยด้วยนะว่าไม่ทราบข้อมูลจริงนะไม่ได้มีเรื่องราวเท่าที่ข้าพเจ้าอ่านเท่าที่ข้าพเจ้าศึกษาค้นคว้าดูในพระไตรปิฎกเนี่ยเฉพาะส่วนที่เป็นพุทธพจน์เนี่ยก็ยังไม่ได้มีตรัสถึงเรื่องราวเหล่านี้ว่าที่มาเป็นยังไงนะจะมีถึงภพภูมิบ้างอะไรบ้างก็นิดๆหน่อยๆนะเป็นพอส่วนที่จะทําให้โน้มน้อมเอียงเทเข้ามาเรื่องของการรู้อริยสัจได้แต่เพราะนั้นเราก็มาทําความรู้ในเรื่องของอริยสัจนี้กันคําถามถัดไปท่านฟังมาจากนายแพทย์นิยมนะเป็นหมอนะก็ได้เขียนข้อมูลต่างๆมากมายมาให้ข้าพเจ้าทราบนะเกี่ยวกับเรื่องของจิตวิทยานะว่าบางคนที่มีพฤติกรรมที่เป็นไปในทางศีลธรรมกับคนที่มีพฤติกรรมที่จะผิดศีลธรรมเนี่ยอาจจะเป็นผลมาจากเรื่องของจิตวิทยาบ้างเรื่องของจิตใต้สำนึกบ้างนะซึ่งก็มีข้อมูลที่ท่านนายแพทย์นิยมนี้นะได้เขียนฝากมาเกี่ยวกับเรื่องของการดื่มนมแม่ว่าอาจจะมีส่วนที่จะเกี่ยวข้องทำให้มีสุขภาพจิตเนี่ยไม่สมบูรณ์ไม่แข็งแรงเพียงพอที่จะปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้นี่เป็นข้อมูลที่ส่งมาให้ก็ขอบใจท่านนายแพทย์นิยมที่ได้ให้ข้อมูลต่างๆเหล่านี้มาข้อมูลทางการวิจัยเนี่ยหลายๆอย่างหลายๆส่วนก็สามารถที่จะช่วยประกอบกับการตัดสินใจหรือว่าสอดคล้องกับข้อมูลที่พระเจ้าได้เคยประกาศเอาไว้นะมีหลายๆส่วนหลายๆข้อเช่นอุบายในเรื่องของการแก้ง่วงนะซึ่งก็สอดคล้องกันในวิธีการที่พระเจ้าได้บอกท่านพระมหาโมคคัลลานะไว้8อย่างเกี่ยวกับเรื่องของอุบายในการแก้ง่วงนั่นก็สอดคล้องกันกับหลักทางวิทยาศาสตร์อยู่หลายข้อนั่นคือพูดง่ายๆคือทางวิทยาศาสตร์เนี่ยมายืนยันความรู้ของพระเจ้าอีกครั้งหนึ่งแต่ความรู้ในเรื่องสรีระหลายๆอย่างนั่นก็เป็นการยืนยันในเรื่องความตรัสรู้ปัญญาอัจฉริยภาพของพระเจ้าซึ่งในสมัยก่อนนั้นไม่ได้มีเครื่องไม้เครื่องมืออะไรที่มันจะละเอียดละออนเหมือนกับปัจจุบันหรอกแต่ด้วยความรู้คือฌานเครื่องมือตรงนี้เป็นเครื่องมือที่ละเอียดกว่าสามารถพิจารณาได้แยกแยะกว่าเพราะฉะนั้นส่วนใดที่มันจะไม่ได้ไปเกี่ยวข้องกับเรื่องการดับทุกข์การพ้นทุกข์พระเจ้าก็จะไม่ได้พูดเอาไว้ส่วนใดที่มันจะมาทําให้เกิดความหน่ายความคลายกําหนัดความรู้ยิ่งความรู้พร้อมที่ผ่านได้ก็จะบอกเอาไว้ทีนี้มีอันหนึ่งที่ข้าพเจ้าอยากจะให้ข้อสังเกตกับ ข้อมูลที่ท่านนายแพทย์นิยมนี้ส่งมาคือเรื่องของสถิติเพราะว่าไม่ว่าจะเป็นการวิจัยในสมัยปัจจุบันเนี่ยเขาก็จะอิงผลเทียบจากสถิตินะสถิติอาจจะ 80% 90% 60% ในตามการวิจัยมาจากการสุ่มตัวอย่างใน100คน80คนเป็นอย่างนี้ก็พอจะลงว่ามันน่าจะเป็นได้ทีนี้ไอ้ 20% ที่เหลือสมมตินะนี่สมมติตัวเลขใน 20% ที่เหลือนะแสดงว่ามันไม่ได้เป็นจริงแต่ไม่เป็นจริงแค่ 20% นะมันน่าจะก็เรียกว่าเก็บไว้ข้างหนึ่งได้หรือว่าโยนทิ้งไปได้แล้วเอาเฉพาะส่วนใหญ่อย่างนี้นะซึ่งในทางคำสอนของพระเจ้าเนี่ยพระองค์จะใช้คำว่าอากาลิโกนะอากาลิโกคือเป็นจริงอย่างเงี้ยตลอดกาลนะ 100% โอ้ 100% เลยถูกต้องท่านผู้ฟัง 100% เอาถ้าคุณมีผัสสะคุณจะต้องมีเวทนาอันนี้เป็นสิ่งที่เราพิสูจน์ได้ 100% แต่ทุกๆผัสสะจะมีเวทนาสักอย่างใดอย่างหนึ่ง 100% แต่ไม่ใช่ว่า 80% นะหรือว่าถ้าคุณมีความทุศีลมีความเป็นอยู่ลามกเลวทรามนะคุณจะมีความร้อนใจ 100% นะ 100% ไม่ใช่ 80% นะ 100% เพราะฉะนั้นเรามาดูข้อมูลทางสถิติเนี่ยเป็นสิ่งที่ทำการวัดวิจัยวิเคราะห์มาในภายนอกข้าพเจ้าก็อยากจะให้มาดูข้อมูลทางด้านจิตใจด้วยอย่างเช่นคนที่ทำไม่ดีใช่อยู่อาจจะมีผลเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพจิตเรื่องของจิตใต้สำนึกในเรื่องของการดื่มนมแม่ที่ไม่ได้ดื่มนมแม่มาตั้งแต่เด็กอย่างนี้อาจจะมีผลนะเขาทำการวิจัยกี่เปอร์เซ็นต์เขาก็วัดมาแต่มันก็จะมีคนที่ไม่ได้ดื่มนมแม่บางคนที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบได้อ้าวตีซะว่าแค่1%นะ1%อ้าวแต่ก็ทำได้นี่ใช่ไหมหรืออาจจะมีคนที่ดื่มนมแม่นะแล้วก็มีสุขภาพจิตดีอะไรต่างๆแต่ปรากฏไม่ปฏิบัติดีไม่ปฏิบัติชอบทำความชั่วผิดศีลธรรมแม้แต่อาจจะแค่ครึ่งเปอร์เซ็นต์แต่ก็มีเพราะฉะนั้นเหตุที่เราควรจะต้องมองลึกเข้าไปมากกว่าเรื่องของภายนอกที่เราจะใช้มาประกอบกันได้เนี่ยคือเรื่องของจิตใจนะเช่นว่าคนที่มีตัณหาอย่างเงี้ยคนที่มีตัณหามันจะมีทุกข์แน่นอน 100% นะถ้าใครไม่มีตัณหาคุณไม่มีทุกข์แน่นอน 100%พระพุทธเจ้าเวลาบอกสอนนี่คือบอกสอนเรื่องของจิตใจลึกๆลงไปตรงนั้นนะว่าถ้าคนมีตัณหามีอวิชชาอยู่คุณมีปัญหาแน่นอน 100% นะคุณอาจจะเห็นว่ามันอาจจะไม่มีปัญหาตอนนี้แต่พลิกดูพิจารณาดูใกล้ควรดูมันจะมีปัญหาสักจุดใดจุดหนึ่งนะ 100% แน่นอนเพราะฉะนั้นเรื่องที่มันจะลึกซึ้งลงไปกว่าในเรื่องของสิ่งภายนอกข้อมูลต่างๆที่เราพอจะวัดได้วิเคราะห์ได้เนี่ยอีกอันหนึ่งที่เราต้องดูขนานไปด้วยคือเรื่องของจิตใจนะในภายในเนี่ยว่ามันมีข้อมูลอะไรเนี่ยที่จะมาประกอบกับการสิ่งที่พระเจ้าได้สอนเอาไว้นะสอดคล้องกันตรงนี้เราจะต้องควรจะต้องใช้ข้อมูลตรงนั้นเนี่ยเป็นหลักนะในการทำวิจัยต่อไปอันนี้สามารถที่จะขยายผลแล้วก็สามารถที่จะเอามาอ้างอิงตรวจสอบคำสอนของพระเจ้าได้แต่คำสอนของพระเจ้าเนี่ยเป็นสิ่งที่ท้าให้คนมาพิสูจน์อยู่แล้วเพราะฉะนั้นถ้าเรามีข้อมูลทางวิทยาศาสตร์ข้ออ้างอิงหรือข้อบทวิเคราะห์บทวิจัยใดๆนะที่จะมาตรวจสอบคำสอนของพระเจ้าได้เนี่ยแหมทำอันนี้มันดีแน่นอนนะข้อมูลทางสถิติที่เป็นตัวเลขตัวอะไรที่วัดได้วิเคราะห์ได้อันนี้ยิ่งเป็นหลักฐานที่ชัดเจนนะสามารถที่ทำให้เรามีความมั่นใจในคำสอนมีความมั่นใจในการปฏิบัติซึ่งจะทำให้ได้ผลดีมากยิ่งขึ้นนั่นเองอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่ท่านนายแพทย์นิยมจากคลองสานกรุงเทพมหานครส่งมาให้ข้าพเจ้าฟังก็ขออนุโมทนาด้วยแล้วก็ยังมีจดหมายอีก 2-3 ฉบับนะที่ว่าจะตอบในโอกาสต่อไปทางท่านผู้ฟังรวมถึงข้อมูลที่ได้ส่งมาทางเว็บไซต์ด้วยท่านผู้ฟังมีข้อมูลข้อสงสัยหรือว่าคำถามใดๆและต้องการจะติดต่อกับทางรายการให้ส่งมาได้ในที่วัดป่าดอนไหโศกเลขที่1หมู่8ตำบลดอนไหโศกอำเภอหนองหานจังหวัดอุดรธานีหรือว่าส่งเป็นข้อความทางเว็บไซต์ก็ได้ที่ไปที่ puredhamma.com puredhamma เราจะนำมาคุยกันในวันพุธหรือว่าวันเสาร์ที่กับคุณเตือนใจวันนี้ครับชาพระไพบูลย์ก็ขอลาไปก่อนเจริญพร